موسیٰ علیہ السلام تا پس محلت نور کو کافر تا بیاون دول ما دی فکی وکان نکیر پس سرنگو انکار دما پا دی باندی یا پس سرنگو عذاب دما دما عذاب سرنگو دما انکار کن پا دی باندی سرنگو فکائی من قریتین پس دیر دکلو علاونا احلتنا حلا کریم گرا کریو علا اودی مشرکان پس دا کلی دازدار شیدی علا روشا پا جتنو خلوان دے و بیر معطولتین او دیر قیام شاو پراتلی و قصر مشید او دیر مالی چنگا چیا اگر دوشانی خالی پراتلی دیا افلم یسیرو اے پس نگردی اے پس مگردی پس کشید پارا دے رونا چا کلو کی پری واندی یا وہ بنا چواو کی پری واندی فا این حق زیقی نمکی صدادا لا تعمل ابسوارو چی میری واندی افترگی لیکن لاند دی رونا واسی صدور چپ سنو کی دیا مطلب دا دی زرپ سترگو باندی لاند دیا آگا ضرور باندھ باندھ ہی چکم سینو کی دیا مطلب دا دے کیا عقل مشترے عقل بکی مشترے ولیکن تعمل قلوب اللتی لیکن باندھ بھی رنا غزی سی صدور چکم سینو کی دیا ویستاجلونک بالعذاب او تلوار کئی دی تانا پا عذاب باندھے او ہرگز مخالفت مکے اللہ دا وعدی اخبری او یقیناً یو رب عند ربك استاذر سرد کال سے سنتین پشانت ذر کال امین مالا رسن تاوتین چشمار یہ تاسو وکا این من قریتین اوہ سورہ معارج بورا سورہ معارج التوی خمسین الف سنا سورت دے اویا تارج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في جبرستي أو روح أو جبريل أمين إليه في الله تا في يوم فاورزتي شيء ذي مقدار داي فانزو زركالا أو دلتوي زركالا زركالا دا زركالا أرزا او دلت ویا سورہ معارج کے چن پنجوز رکال رزا سورہ رزا پنجوز رکال رزا نو اس دا زر کال دا او پنجوز رکال دا زر کال چا باندھ بداور پنجوز رکالیا چا باندھ بداور دا پانداز نیمی رضیا پانداز نیمی رضی باندھ بھائی ددی دا کی مثال دے لکور کی خوشحالی رہ ناگئی بھائی بس منہ پھلن پتے رس پوانشو ہنور رہو گا کپری ہوگا منہ پتے رس باندھے پوانشو او چا باندې چې غمی نو چې څومره پې غم اوږد دی نو څومره پې رض اوږده ده نو که غم پې معمولي غوندې دی نو رض پې معمولي غوندې اوږده ده نو که غم پې ډېر زیات دی نو رض کې د کال عمره لګي نو دک شانی چې کوم لوی مجرمان دي سری فرس مجرمان دي نو هغوی دپاره د رض پنځوس زره کاله ده نو چا دپاره زر کاله ده نو مومند پارا شہرو دن میرا گمرا مومن بد گرمی دم جنت کی کئی گرمی دم با مومن اب جنت کی کئی وکائی من کرے تین اور ڈیڑھ دو کل والا ہونا اندے سلا مولد نور کے کل والا ہوتا ہوں گئی ظالمان جاؤ دول مار گئی اثر اور ماتا دی واپس کی دل اے خلقو او آئے خلقو ان نمایا تینان آنا لکن دتا سو پارا یر اگر کون کے مخکارا بسا کسان چی مانا روڑے یا ملنے کری لی کفارا دی بخنا اور رزق خیستا رزق بہتر آو کسان کی کوشش کئی پایا تنگا کہ مہاجرین خدا سے حال کی کیا جزا گڑوں کی لی من گالا چکنی من دیراو لی سول آئے کدر کسان اصحاب الجحیم جہنم یعنی وما ارسلنا من قبلک من رسول آیت گران دے وما ارسلنا او نگر آلے گلی منگا من قبلک مخستان من رسول اسی او رسول ولا نبی او نبی پیغمبر الا اذا تمنا مگر ار کلے چی بیان کرے دے لستنی کری بیان کرے دے القا شیطانو نگردولی لی شیطان شبہات خلق لا فی امنیتی فمیند بیان ددکے دلستو ددکی دل بیان ددکے فینسخ اللہ فس لربکل اللہ رسول کے شیطانو کے غرور با شیطان جا مضبط بکل اللہ آیات آیات نخفل نزلت وئی وإذا الله پیغمبر لجاو بیانکو لجا دے سورة نجم وی نکل کی دا لات منا سوزن ذات بیان تو رسید نوے تلک العرانی کل علا وإن شفاعتهن لترتجا نفر جوڑی کافر آدم ورسر متضیق شولا او سجدیل دا اللہ پیغمبر ملاغنا غیم لاغلا نو وی دا اللہ دا پیغمبر پر زبان ماننی شیطان دا جاری کرلا چی دا لوی لوی غرشی نولی کن نو دای دا شفاعت امید کی دیشی دای با شفاعت کئی او قبلی دیوان نو بس مشرکان ویدی جدن خبر او منلا خدا تفسیر خوانناک نرے دا تفسیر خوانناک نرے اونی خوانناک نرے نو دا دا رستوان اگر دا چی وحی اگر غیر محفوظ سوا وحی سوا غیر محفوظ سوا دا پیغمبر پر جب باندے شیطان لدا تسلس تجاغ الفاظ جاری کیا مجا وحی غیر محفوظ کر دی دا تو گورا اللہ غزات دے چه شیطانان اغا اللہ غفل کتاب نہ لری ساتلی دیا لری ساتلی دیا اغای لگا تسلط نزے حاصل خودو گورا پلا مانا وورا چکوا مانا زفون الا اذا تمنا مگر ارکلے چه بیان کرے لستلی کری بیان کرے القا شیطانو نوردولی دی شیطان شبات خلق لفی امنیتی فمیند قراءت دکی دل استود دکی دل بیان دکی چویلا بیان کی کئی نو دے گر شفاعت نمانی دے خیرات نمانی دے داش نمانی آغا نمانی فینسخ اللہ پس لربکل اللہ ماغ شبات چی غردول با شیطان خلق لات یعنی چی بیان با پیغمبر کو ناغ شبات با دزنو نخفل الرسول لکا وی بے دی دعان منی کرامت نمانی عذاب قبر نمانی انبیاء علیہ السلام داغی جند نمانی یہ کتاب بیان ہوا ہو رہی دی مطالبت ہو لگی دا چی دا سی دزد او دینا دے ترازو نیوی دا دزد او دینا دے ترازو نیوی موف الحمدللہ میشد پارا اصلاح خلق کڑی دا اسلام دا خلق کڑی او دا غیب یو یو عمل اصلاح چیشی نو دا خلق لیکن من جن کتاب لکھلے موقع سے شاد ناغا دا خلق دا اصلاح دا پارا چی خلق مقتدین چی لجائی چی دا دو بندیان ندیا نراشر من چی کم مسائل کو بل پکی یو کتاب مشکل سوا دا فتاوود علماء دیو بندونا نو تاس اگوری چی دی رشتیا ویو کنون رشتیا ویو موند دیو بندیانیو زکر آغی فتاوود کی چکم مسائل لیا او پاغی بندی دی موجودو بیلتیانو او یا سمردی زمون سر دی جگر و مناظری لیا نو تاس اگوری چی اگر مسائل اگر پا دی فتاوود علماء دیو بندو کی دیو کنی نو موقف اشاعت توحید و سنہ اور علماء دیوبند نو پورا بیان لے پائی کی در شانی دا تراوی سنگ دی خلقو زر زر بے کولے یا زر زر بے کولے نو ہمیشہ منگا داری در شانی بیا بیا بوی کی اید خرے بندگانو دی تراوی کولے او پکلا رے کولے او کوشش ہو گئی کہ ختم پہ یو کم دیر سم مان دیو پہ یا اشتر یا دیر سم مان یو کم دیر سم مان دیو پہ نجوڑی اگدی امشوی پکلار امشوی نمو کو دا خلق دا ہر عمل اطلاع کرے گا درشانی دی تراوی جانا ایک یو فسادا دے جوڑی زرگری کئی زرگری کئی ندے کوئی جو نا اپنی گی یا یو کفیر دا جمہوری تلاوت کن جمہوری تلاوت کنوئی جمہوری تلاوت دی لوئی جنہ تو کوئی جو نا پی مقتدیان پیلی او دل جانی دویم چکالا پکم اشکو باندی دا غی ختم آن جوڑی دا رناغانی سیوا اگر باریو کا غزون از واندول سیوا او دل جانی خلکو نا چاندہ گختر چال را کرے سبان پلش پیل ختم دی سر آتا و سر آتا نا جوڑی دا خلکو نا پزور گختر دا جیدا دا شے او دا شانی بیا تو او تراو باندی مجرد ورکول قاری و حافظ تا دا جدا نو مولانا عبدالحق سے تا تیر کار و دا وقت شورا و خیات خیاتی شورا و حال تا سخل رید چج علاقی نرابل نائل چچیان جماعت وزی نال تا شورا و نائل پی دا قیصل وشوا او دای جاندن ورکوی جو بدی مانی کتابو نکلش نائل اولا جگل او پای مانی کتابو نکل او دلتا رنگ او عالم اسنو من را حسن دے مولانا حمید اللہ نائل اولا پیر متحرک دے انو راتلو سرے درس ہم شروع کرے زنانا ہوتا ہو دکانی ہوتا نہیں جوڑے آئے کہ کتب خانی انتظان ہم شروع کرے انشاءاللہ را تکی تابو نے دیوی دا طول با انشاءاللہ حال تا ملاوی کاغات دا فنون کتابو نے دی درسی او کاغات دا زمون کتابو نے دی یا تنور کتابو نے دی در تسلک بغاڑ باندی دا غیر کرے کتب خانا دا آوی استطاع کرے دا او محمد اللہ دا خوشحال ہے وہ آرہ و رضی و ادری و سرور و سو بیدازون فرسی مداثری دا دکل فضل دے مطلب دا شیطان آغا شبہات دا خلق رنو کے اچول نتو بورا آغا شبہات اللہ لرد اللہ لرکیے نو پیغمبر با بیان کو نا آغا شبہات بخپل دا خلق رنو نا لرشول سم یحکم اللہ آیاتے ابیا مضبوط بدل اللہ آیاتنا فل دلائل فل فرن لاغی کیا او دا کم مد کی تفسیر جوش انو دا درسن دے دا سینا دے تو گورا سورہ نجم سورہ نجم گورا نلسم سورت دے بلکہ نلسم آیت دے افرائتم اللہ والعزا ومنات الثالثت الاخرى چکل دیا یا سنو تو الى اللہ پیغمبر را لے نبس شیطان پا خلبان سے الفاظ روان کرل اجاری کرل چی تلک العران حکرولا و ان شفاعتهن لترتجا دردائی دا شفاعت امید کی دیشی دا اوچتی اوچتی بغیچی نیولی دیا دا لات دا منات الاخرى دردائی شفاعت داری امید کی دیشی مجور بس مشرکان دیر خوشا لشی اگر اللہ پیغمبر سر سجدی للال خدا تفسیر دا سینا دے سنگا سینا دے زو برا اللہ شیطانان لری ساتلی دی داوری دن دا قرآن نا سورہ شعراء برا شپگشتم سورت دے سورہ شعراء آیت بورت وسوا لسم وما تنزلت به شياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. او نداوي في القران الكريم لشيطانا وما ينبغي لهم او المناسب لي غيتا رال القران قران كريم غند فات او د شيطانا غند فليت مناسبه مشتري وما ينبغي لهم او المناسب لي غيتا رال القران كريم وما يستطيعون ان طاقت لري انهم يسنن دي عن السمع داوری دود دی قرآن کریم لما غولون خامخا پڑڑا کریشنی دیا و افلان کے معذول اگر لما غولون خامخا پڑڑا کریشنی اغیر دی داوری دو طاقت ملریا دا شانی شبورا چی شیطانان اغیدان شرالے دا اللہ پیغمبر ان کم خبر نشکولے لیکن اللہ پیغمبر کی کم خبر رضان نو کی سورہ خاک کو پورا آیت پورا سلور سلوی ولو تقول علینا بعض الاقاویل تنزل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لا اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من احد عنه حاجزين. لو كما هو يسلك دي آيات دي زمخت نوضورا صلو يختم آيات نوضورا الله إنه لقول رسول كريم يسنن دا قرآن كريم خام خاوينا دا فرشتي بك من ديا وما هو بقول شاعر او نزالنا شاعر قليلا ما تؤمنون لكم ايمان فراري ولا بقول كاهن او نوينا الترويكيا قليلا ما تذكرون لكم بطن خوالي تنزيل من رب العالمين نازل ذلذذ طرف دفال لكم مخلوقات نهي ولو تقول علينا او بترجول جدا فأمركم جواني بعض الأقاويل بعض خبري لا اخذنا منه باليمين وخام خوفا من ذلك مضبوط يا سارا ثم لقطعنا منه الوتين يا خام خافري مضبوط لنا نري لكنا تزرى شارك بتنا فريك وما منكم من احد عنه حاجزين واسم بيستاسنا يوتن ددنا حاجزين فرد شيطن فيا ما ناشده لمن فشكيا صوب بنيك لمن فشكي نا دا کچر دا اللہ دا پیغمبر کو زبان باندی روان شے نا اللہ بولا دک سزا ورکڑی وائے او زلگو رہے سورہ بنی اسرائیل گورا نبیاری بسی سورہ الحجر گورا سورہ بنی اسرائیل گورا اللہ ویا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ايات قرا سلور ويا او تجري ايات قرا سلور ويا هذا ايات قرا دا قرا هذا بيقول ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ولولا ان ثبتناك وكجرني نوذا خبرات مضبوط کرے منگت پتہ کی فرق کری بھی تو چملان دے کرے لیک شیئا قليلا سشے لگ لبن ملان دے کرے نو اذن بدل وقت خام خاص کولے وے منگتا تا چن عذاب دنیا و ضعف الممات جن عذاب دو مرگ دیا بنمون دیتا لکر اصفلغان دو پارا رینا پر مگوانی نصیر آسو کندا دیا. او اللہ وی کہ انسانان دیو تو پیریان دیا دو قرآن کریم مقابل نشی کولے دو سکورا سورہ الحجر اللہ وی انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون انا مجتنو نحن نزلنا الذكرى منگا لے گلے قرآن کریم وانا مجتنو له لحافظون خام کا حفاظت کو ان کی ہوا ندر تم تفسیر کے رے اگا مفید نہ رہے اور صحیح نہ رہے واللہ اللہ علیم حکیم وہ دیو حکمت والا رے لیجعل ما یلقی الشیطان دیر پار کیوں کر رہی اللہ آگا سوچ گرگولی شیطان آگ شبہات آگ اعتراض میں جو مزدوری شیطان فتنہ للذین سبب زیاد گمراہ کی روز پار دار کسان کی کرن دائی کی مرض دے والقاسیہ کی قلوبہم اور پار دو سخون والا ہو او یقینن ظالمان خام خاپ خلاف لری کی حقنا ولیعلم الذین او دے پار جی پوشا کسان کی ورکر شہر اور تعلم کی یقینن دا قرآن کریم دے حق جو طرف درفستانا پرسیمان رہوی پری باندھے فتوخ بھی تلا پشیاجیو کی دی کرونا رہی پشیاج وشی بھی کرونا رہی اور یقینا اللہ ہدایت کروں جدا کسان پچی مان رہو ہے طرف دلارے نہیں دیتا اور ہمیشہ بھیا کسان کے کبھی کرے پشک من ہو یہ قرآن کریم نے تردی پوری کی راشی گئی تک کیا مدنا صاحب یا راشی گئی تازاب درد شانڈیا حکیم مانا شانڈا نورز شانڈا مانا تو خیر نہ بالکل شانڈا متاز حکیم مانا اوپر جنگ حکیم او آخر یو مطلب دے الملک یوم دل للہ وانا عجوز حکیم او دل شان آخر الملک یوم دل للہ بادشاہی اختیار پدل رض مائد اللہ بھیا فی صلب گئی اللہ پر مند دے کی پسا کسان چی مایا روڑے یا ملے کری دی نیک و جنت نو دنیمت نو دی بھائی آو کسان چی گھرے کرے رے ان اس بات دروی کرے بے آیا کنا مجھے روز منگا تا یا تن روز منگا تا پس در کسان دے پارا رے بے آزا اس بکا ان کے آو کسان حاجنی چی حجرتے ہو کو پرار را اللہ کی بیا ہوا جلے شل او مات یا مرسل پخل مرد باندیا لیردقنہم اللہ مخام خا رزق بور کی اللہ دیتا رزق خیستا او یقینن اللہ خام خا دے دے بہتر دور کون کوا لیدخلنہم خام خا داخلی با اللہ دے مدخلن زید داخلی دوتای ارزونہو چکو خیب دے یاگا او یقینن اللہ خام خا پوا دے و صبرناک دے ذالک دا حکم دے ومن عاقبا آغا سوچی بدلے واغستی ربی مثلی ما پشانت داغا ہو قبضی چی تکی ورکرش ردتا پائے واندی تم مبودی آلیہ ابیاد یادتے اپریش پدواندی لیان سرنہ اللہ نخام خا انداد بکی اللہ دادا اللہ بدد انداد کیا ان اللہ یقین اللہ لعفون وفور خام خا بخنک ان کے خام خواب کون کرے غفوروں کا خون کرے ذالک بیان اللہ دا پسود ریچی یقینن اللہ ننباس اشپا پورا دیکھو ننباسی رض پشتی کیو یقینن اللہ ویمن کے ولیمن کے ذالک بیان اللہ دا پسود ریچی یقینن اللہ دے دے لائف دبلنی وانما یدون او یقینن آگا چرام رد تیرے سوا دی اللہ نے ہوا الباطل آغلی باطل او یقیناً اللہ دے دلوی پیتبار دو ذات سارا الکبیر اولوی پیتبار دو صفت انو سارا علم ترا بیادلی اکلی ایتن پوئیگی چھیتن اللہ را ورائی دو پرانو دو پس اگر بی جزم کا مخدور رحشنا ان اللہ یقیناً اللہ باری دین و خبردار دے دو پارا جی اللہ جی آو سکیری پاس مانو کیا آو سکیری پاس مجھا گی او یقیناً اللہ خان مخابے بے پرواستہ لے شوے آدم ترے تن پوری چھ یقیناً اللہ تابی پری تاسو تاغسو جلی پاس مگا گیو پیشتائی آئین تا تابی پری دت تجلی چھ روانی پدر یاد کی پا حکم دے اللہ سر او بن کرے دے اللہ اسمان تین کرے بن کرے دے اللہ اسمان انت قال الارضيه ذرا غربي دون بغم كواندي يعني من انت قال الارض دین چراو گردی کی پدم گواندی اللہ بیرنی مگر پہ اجازت دی اللہ سارا مطلب دا اللہ چنکڑے ہو چکل والا اللہ اجازت کن جا ورا گردی کیا یعنی اللہ چنکڑے رہو پور تکڑے رہے بے غیر عمد ترونہا بغیر دستمنا جتا سیوی نہیں ان اللہ حیقنن اللہ لوگ رسول فاطر اللہ ویدی پریدم نجا بے سوچیں گا ان کے لیے سورہ فاطر گورا آیت یو سلویخ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا یقیناً اللہ جن سے یسمان اور مکا ہم تبولا تو گردی دونا شداری گردی کیا مکہ جس کا تلاش ہوئی گردی کی آسمان جس کا تلاش ہوئی گرا گردی کی راؤ کی گردی کی اللہ جن سے ہی ولا ابالتا او بچری راؤ گردی گرا کوالا اللہ اپنی بھی اجازت بولو کی ان ہم سکما نشی بندولے دادوارا من احد سوک من بعدی ہی پس دبری خودود دی اللہنا دیس نشی کنگولے یقینن دا اللہ دے حلیمن صبرناک غفورا دخلتے ان اللہ یقینن اللہ بالناس بخلقوانی لرؤوف الرحیم خام خادر جاد میں حربان رحم کا ان کے دے وهو الذي يودع الله غزاة أحياكم شجوان جفري يتاسوا ثم يميتكم بعمل كيب تاسوا ثم يحييكم بيا جوان جي كيب تاسوا ندا بيا بتاسوا كلا جوان جي كي متفسير القرطبي دي آيات لان دي وي اي للحساب والثواب والعقاب بيا بتاسوا جوان جي كي حساب د پارا ثواب د پارا سزا در طول د پارا دا نہ جو خبر کی جوندی دیا نہ جوندی کئی بے کلا للحساب و ثواب و لعقاب دا شانی خازن دی آیت دا نمانا کئی ثم یحییکم اے یوم الباقی للثواب و لعقاب دیا با اللہ تا سجوندی کئی فرض دا قیامت باندے دا پارا دا پور تکی دود قبرون ناد پار دو ثواب و دو عذاب دا شانی صدرت و تفاتیر کی اللہ من صابونی اغمانا کی ثم یحییکم اے بعد موتکم للحساب و الثواب والعقاب دا شانی تفسیر داد المسیر مانا کی ثم یحییکم للبعث والحساب دا شانی سراج المنیر کی خطیب شرجیم مانا گیا ثم یحییکم اے یوم الباسی قرد قیامت لسواد والعقاب امام بغوی دغشان مانا گیا ثم یحییکم یوم اے یوم الباسی قرد قیامت بتاسو جو انجی کئی دانے کی اس دے قبروں کی جو انجی بیا دغشانی فتح القدیر کی شوکانی مانا گئی ثم یحییکم عند الباسی للحساب والعقاب بیابتا سجون بھی کئی قیامت کیا دپار کو ثواب ہوگا عذاب روح سلمانی مانا گئی ثم یحییکم عند الباس ابو سعود کی امام ابو سعود آغا مانا گئی عمدہ مانا کہ سم یحییکم عند الباس بیان القرآن کی مولانا اشرف علی طالب رحمہ اللہ اور معارف القرآن کی محمد شفیع رحمہ اللہ دوار مانا کیا اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی پھر وقت موعود پر تم کو موت دے گا پھر قیامت میں دوبارہ تم کو زندہ کرے گا یا با قیامت کی تاسو دوبارہ جوندی کئی خبری لخیال کو مطلب نہیں ڈال رہے مبتدین وی دامل سری دا جوندی دی او دان دیا علیہ السلام جو دی قبروں کی نذاب پھر قیامت میں دوبارہ تم کو زندہ کرے گا. او یا نور چکن حوالے تیر شری دگا وقت جوندی کئی کرا دئی اسن جوندی دی اسن جوندی کنا دگا وقت جوندی کئی کنا جوندی دی خدا گا وقت جوندی کئی نو کہ جوندی دی او دگا وقت جوندی کئی نو جاہو تفصیل دا حاصل چی جواندے بس جواندے کیا لکے بندہ گوڑے اوپارا ہو تو والے اوپارا مارو اوپارا نو بس دا بیا تفصیل دا حاصل دے او دا سینہ دے دا شانی تیسیر تیسیر الرحمن تفسیر دے دا لقمان غیر مقلق ناغمانہ کئی اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں رو دی ہے اور وہی تمہیں ایک عمر مقرر گزارنے کے بعد موت دے گا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. مطلب صرف قیامت کی باللہ بیاتا سو دوبارہ جن جی کہ وہی نہ وہ سمجھے قبروں کی جن جی حیات دنیا حیات مبتدین حیات دنیا مبشرین دا سوئی کنارا ٹول ٹول تا سن مخالف روانی پکار دا جی عبارتوں تا او درشانی دی حوالولا بندہ زان لگ خلے خوب ہو قیامت و مرد او قبر آرام اس کی جیسو چکی نکی دیشی چی اللہ ہدایت چکی ادے حق پی جنی او داری من ان کے شیع ان الانسان یقین انسان لکفور خام خانا شکرہ دے دپار دہر یا امت جاننا گردو لے مگمان سکن رائے دا قربانائی ہم ناشکو ہو چی دائی قربانی کا ان کی بدا وزائی چی فلا یونا دی عنا کا پس پجگل کی جوان دے تاگر فیل امر پکار دے دیو جو بلا خلق کلا رب دے دین دفل رب تا یقینن تی خام خا پہت لاری نیغ باندے ہدایت برابر باندی ہدایت ہدم مستقیم و ہدایت سیگا باندی برابر باندی و ان جادلوں کا او تیری جگڑ کئی جائی جتا سرپ سوائے اللہ خبوئی پاس جتا اسا عمل کوئی اللہ بسی سلکی پنی مستاسو کی پر عزت قیامت کی پاس اسکی جتا سبائی جتا سترین اختلاف کوئی علم تعلم اتنی پوچھے اتنی اللہ پوئی جی پاس اسماندی جی پاس مان اور مدد یقیناً دا ٹول دی فی کتاب پائزم دا اللہ کے لوح محفوظ کے یقیناً دا کار پا اللہ واندے آسان دے او جڑا فریاد آجی کی بات کئی دے اسے والا اللہ نا وسطہ چند کرا لے کر اللہ پمہدگار جاغمان سلطان سدلیل وما لے سلام او دا رسے بارد کئی چنشتے لے گا دیگی پائے واندے علم سدلیل وما لے ظالمینہ او نبید پارا ظالمان بن نسی سوکن داری دا اللہ اشتدار مشتن دلیل بدکم رائے لئی اشتدار مشتن دلیل پر علی گل بدکم رائے لئی ویزات الظالمین آر کرے کہ مستیجی بدئی باندھے آتنے دنگا واضح واضح نفی جنی بط معلوم بط فی جنی بط معلوم بط کمکن دا کسان کچھ کفر کرے علمون کر تریوالے بس دا تندر وانی والے تندی بانی وی دول اس بجاو دی دیو یر بیغم سلح شروع کرے دا یکادون قریب بیدئی شام لوگ باو دسان والی چلولی پدئی باندی آیاتن زمینگا قرآن و تو دلا سنا والی چننا مولا بدا نبیانے دا مولا نبیانے ہوا ہے دا اللہ پیغمبر اے پس خبرداری مگر کمتا ستا بشر من ذالکم پڑیر ناکار سرد دینا انار چاہور دے امخت میں تغیلی ہوا روان دن تیوہ قف دے رستم تیوہ قف دے اغدا چی انارو فی کا انارو من کا انارو علی کا انت فی النار تو بے پور کیا دا مبتدا دا خبر والا روخ کیا دا خبر دے مبتدا والا روان دی روخ کا وعدہ اللہ الذین کفروا لوگ کرے اللہ بھی نہیں اردا کسان سر جی کفر کرے دے او بس دے دو واپس کی دو دے او مست میں تو سورہ انعام کی دایت نویلی ہوا کہ اول کی تو سنگلار یو بیان کے نتبہ خلق یو مسئلہ کم گرار ادا سی مسئلہ دا چی خلق باندی کو بدل دیا او زب پی جنم دا تنگی بے تارون ولی او دا سی مسئلہ تکون چی دم رو بے بدل لگی چی قریب چی زمانہ دا غوالی قرآن والی واللہ وی دا خلق کافر دی دا بور کی او دا جور بلی دیا او دور زب دا تاسو لخیم زب علوان چو بری جو آگلے و بلاغلے نجیات مسئلہ شروع کی مسئلہ دی شروع کرا نو دیو آسی بدل خان دیا رکی بیٹی ہے مطال سسی او آسی بدل خلروان روان کئی چی گوارے پا ماں کو خلقی آسی نا ماں پا گتا کیا چی گوارے دغم دیو گورا بدا پی لگیا او گنینو وے بہو گرے اے داغ یو تندے خنرے او گرد دیو تندے خنرے تاسو خیال دے پدے جوڑے خانے لے او دے با بیا لاس با اچت اچت کئی چی اروارو کو ورزم ہو دا قرآن کیا لے نچی تا دا شوئی نو لاس دیم ولو تغل نوس لگی آیا نوس لگی آیا خضر کوا خضر شیر رحمہ اللہ وی دغوی مولانا عبید اللہ انجی رحمہ اللہ کہ خلق وی دا انگریزانو خیار دیا تیل مو لکینو کچری من پی دل پیٹی یو نڑل نبیاو بورا تعبیم نکل نبیاو بورا نگاو شانی تو قرآن ازدکا او کین نبیاو بورا حضر شیر رحمه اللہ وی اب اس کو سورہ حشر یا منتحنہ کی بہت قوام وی کراچی لے کلو منوی یو جماعت لازم وی مرگل منت کو چی نقدر غزی لو منوی او کلاوی بس جیدہ تا برازی انو وی مائی نوز بزم نوی ای ما لوی زخد خو زمون گڑا نوی نوی جزلال منوی ایلن ایخل گزر آگر ایما مائی تو تاسو لیو حال ویما اخو چو ہوا مرد کنا نو کستاسو رین ہوا ما ہو بینین بز ومنبر ناسی مرا کدید منو آم وی آگئی نی نویگا خام خواب آگئی وی بس سوروش مار می ہوئی آل می ہوئی مسئلہ توحید و شوارت تو دیرات ہوشی ویچی آگا کنو کچی درال می ہوئی تو تیرالی مائی آو آن وی سندت بیوئی نی وی مائی را سب ویولی انتاکو سورہ انعام کی بیوی دم دو مچھئی نی لگی اللہ سکی خام مارتا ہو دور اچھا می آرتا دم نور دی دم چای دم نور دی اولاد خامار لاشی دا خود تو دم یلتا کم جوڑی جا بلا گئے یا ایہا الناس خلقو ضرب مثلون لاس اختی دی والا اتغل تندے دی والا سپاکوا اس لگے بیان کوا نو مثال دے او دا سی مثال دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حمیت دی مثال باندے دا صورت دے اور امتیاز دا مثالوں دے مثالوں کو دیر صورتوں کی تیرشی اور آدم سی خدا سے اہم مثال مشترے او تو گو رہے جہلا کا اعلان کون کے جی اعلان کیا رنبے خلق جان لگو توجی کی نبیہ ویسلان کے مردے اور جنازہ دے پتی تھی اللہ وی آئیو ہمنا سے خلقو بیانو لیشیو مثال فستن اولہ بس وقت کی دلی مثال تھا لکوئی دی اعلان دا وقت کی رہی ان بے متوجہ کی ان الذین یقینن آگسان کرام کوئی تاو سی آگا نام ہے دل نشی دیدہ کولے گباغن یو مچ قدرم ولی جتا معولا اگر راجم شیرے تیرا کولے دی مجتا کدھر اجتماع کی راجم شیرے تیرا کولے دی مجتا یو مچ قدرم نشی دیدہ کولے حضرت رحمہ اللہ دامچ ہوئے دامچ ذکر ہوئے ذکر آمد چھلے نرانا کس الخلقت دے دے اللہ پورا خلقت دو تنرے ور کرے قرآن دامون ازنشتا فدیستر گوان دی دیزمی نشتے دے دیزمی فدیستر گوان دی نشتا دے بس داستر گی دا کشانی نیولی دی مستر گی تداسی اونی سا مجھے لگ سا تیری گی نوخ کی بطر آروانی شی اولی دو کہ داستی نیونی لی دا آواز و قسم دا آواز و قسم دا یو صاف ہوا دا یو ضرری نقصانی ہوا دا مجھے داستر گی اللہ تعالی زنبی او تو پورا بی تکلوب زنبی جی بی تکلوب جن فضی جی دا دا ہوا چانی نصاف ہوا سرگلنی او نور ہوا داغی مدافعات کئی داغی مدافعات کئی جوڑی سر کی صفائی دیو جی رتو پر کم سری کی دا باننی بس آر وخی سر کی دو خکوڑا کی داولی ذکا خراب ہوا پی لگی کر خراب ہوا پی لگی نستر بنے اخ کی آوانی لیا نتل اللہ دا پدی سر گوان دی عزیز منی دی ورکی دلے وقتی سیوا ورکی اگر جو اگا دے دا شیرہ سکتے اگر لکا شیشہ کیا گا ڈریور لاغا لگا پاکے اگر شانی دے کل دا شیشی نی دوڑی دے پستر گوئی دو کل دا شانی دا دوارا وقتی کسی وائی ورکی ناغا پدی سر گوان دی وائی برابر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کتاب نکلے مفتاح دار السعادہ او دا یعنی کمال الدین دمیری رحمہ اللہ او دا کتاب نکلے حیات الحیوان الکبرا دا نور کتاب نو ایمان سر رضی فیل ازوئی نو وی اللہ والا دا پورنی ورکری او وہ جگہ دا پورے ذکر نہیں ورکڑی کہ سچی نہ رہے وے سچی نہ رہے وے نگا دے سکھ ماتی دے وہی سچی ہونی نہ رہے وے سچی ذکر نہ رہے وے چھتے تڑ یا دے وہ بستر کے لے مجھے ار وقت دا سے دا سی کئی دے وہی نہو تم جتو پیشمنی پاسی پیشمنی کولو لے لوگ جسن بی بی بالا جنی جوڑے دے راش دا وقت ان دے را دے انہی ذکر ہو گئے وے تڑیا رے مڑی دو والا نرے دے وجن آر وقت دا سے ادا سے گوری وی مولا عبد المومن اگر کتاب لکھلے رے مولا عبد المومن او کی دے شیدہ تا گا مولا تو پیار گئی نا اگر کتاب لکھلے رے ان ناما دے کتاب نمی رے ان ناما نا اگر ان ناما کی اگر مانا کئی تو فل ذوق سر مانا کئی دا مطلب نہیں جی جنی دا مانا دا بیا تچتا گورا چی دا بچا کری چانو رکھتا نا اگر مانا کئی گڑی سلوائی شمار دخ پل عمر نو دا مانا چا کری چانو رکھتا دا ذکر او خوندو را مانا را مطلب دا گڑی دا نو دو گنتی اوشی او دری گنتی اوشی او دولت گنتی برابر شوی دا خوشمار دو عمر دے مطلب دا داستا دو عمر نا کٹ شوی داستا چھو دے داستا دو عمر نا کٹ شوی دا نوک دو منٹ لالل نوستا دو عمر نا لالل نوک آر سورا گنتی چی لال نوستا دو عمر نا کٹ کی گی نا خوشمار دو عمر دا دے گرائی مانا دا دا شانی اگا مانا چاہیا وی مفتی صلح وی میخ در گل میخ پا خطا جی نارد مفتی مانا سکر میخ پا خطا جی دل کی فتوہ یو سنی چھے جواب در کی دا خبر آل البتا دا سی رخو کا البتا دا سی شنو دا خبر آل دا بس البتی ملبتی بہت اولی چی او تو لوے خدا ہے کہ ستی والو جواب کیا خزکم او کحومت کیا خزکمان داوان کی دا شی ناروا دے او کہ داوان کی دا شی روا دے ندے جو فتو در کئی نیخ در گیل بس نیخ دے پا خطا کی نو خطا کی چری نیخ نکل کی گی دیم تالا خکلت خبرانی کئی بس اندرارا والا او پستا خبر بدلو کی آئی کی با تم چرم سو اخد نشی کولے نو دا دا مستی مانا کری دا سچے نیخ در گیل نو دا شرمی دا مچ مانا کری دا چی بلکہ منجور مانا کری چی منجور ستوئی نوئی مکس دی حیاء مچ دی حیاء دا دا منجور مانا کری دا نو دا مانا اولی کری زکا مچ تا بورا ناغم نا چسن خلقت دے منجور تا بورا ناغم نا چسن خلقت دے یہ پوزا روان جارا یا لاس باندھی شل یا سو باندھی گڑبڑ رہے یا نور چل ماس پورا دکشانی آ گئی مانا کر منجور سے مچ دیا دادا مانا دکشانی تو پورا دلم چلو منجور ناس دے منجور وال ناس دا منجور مت کر مچ گندے دے سنگا گندے دے یو یو کو ناقص الخلقت دے او بل دا چی دے مستر گے کپیش منی کی مت درگال لاڑے او قبر لگن جو گور دے بغل سی ناس بیا مزلا سو پسراڑی نچی سنگا پر درگاہ باندھ لنا نہ ادن نے کی جی دے بدیل انگوری نچی دا سی سو دا قبر نہ راتا وی جی ندلب انگوری دیف انگوری دیف انگوری اما سیدارے چی سوک بسرا کئی کمزور رام کل مت لوگ اور کمزور رے چی آگ سو مدد کئی کمزور ہے جدا سے کمزور را مدد کئی آغم دیر کمزور ہے مجھ قدر پی دا کول نشی کول ہے مجھ پی دا کول خدر کنار بلکی کمچ دد نظرانی نا کینا سیل پائی باندے ہو دا چینی یو دانے پل ختم پیچھتا کا والوتی روح نزدے دغا دانا قدرین داغنا نشی خلاصو لے دا سیدے کم گورے وے ما قدر اللہ حق قدرے قدر نتری مشرکان اللہ لکہ سرنجی قدر دا اللہ چی مناسب ہوا دی آیت لاندی تفسیر روح المانی دے رکھا خبر کرے دا اوگا دا عبارت دے ویلے دا ہوا ما وی اشارتن الی ظن الغالین فی اولیاء اللہ تعالی حیث یستغیثون بهم فی الشدت غافلین عن اللہ تعالی وینجرون لهم النزورا وی دا اشارت بد ویلتا بد ویلو داغ زیاتی کون کتا فا اولیاء کرامو کی دا سی چی دی امداد گاری دا دینا پا سختو کی دا اللہ نغافلی نظرون منی داغی وی والی حقلاء منهم کم جبت نو خیاری ناغی وی انہم وسائلنا الاللہ تعالی دا زمین دا اللہ تعالی توسیلی دیا و انما ننظر للہ عز و جل و نجعل ثوابه للولی ہمون کو نظر دا اللہ پنمانو تو سواد دی ولی ورکو وی ولا یخوانہم فی دعواہم الاولا اشبہ الناس بعبادت الاصنام القائلین انما نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفا دی بارت لکھا خیال وی کچھ نبچ یقینن دی فدی دعوان بنیخ پلکی دی دا زمونگا وسیلی دی اللہ تعالیٰ تا دا دیر مشابیری دا دا عبادت کونکو دا بوتان سرا چی اغیر انما نعبدهم یقینا نوگا عبادت کو دا دای دیر پارچنیز دیو کی دیر نوگا اللہ تا مرتبت دے وی گورا کننو دا دا مشرکانو آیاتونا پا نوگا واندی چسپانی نوایت دا در باندې یوازې مونږ چسپانو که دا در باندې علامه روح المانی چسپان کړي نه نه یو قانون پروت دی نو چې څوک هم د هغه قانون په خلاف دې راغلی نو هغه قانون به په هغه جاری کېږي که نه دا مطلب خو نه دی چې دا قانون جوړ کړی شوی او د فلانچي لپاره او دا قانون په هغه باندې چلېدلی دی دا د بل دپاره نه دی نه نه قانون وایي هغوله چې هغه به عام بیا وایي وداواهم ثانیت لا باس بها ردائی دا دوے مداوہ چھوں گا کو نظر دا اللہ پر ممنو کو سواد دی ولیل ورکو یوی بدے باندے سباک نشتا کو لو لم یطلبو منہم بذالک شفاء مریدہم او رد غائدہم او نحر نحر ذالک فدے خبر باندے وی سباک بنو کو کچھ دی نطلب کولے دی مرون پدے باندے شفاء دخل المرید چی دا نظر د دې سواب ذکر دې مړي له ورکوم چې زما مریض له شفا ورشي ملاو شي او زما غایب واپس شي یا زما بل کوم حاجت کې جدا ترسره شي وایي والظاهر من حالهم الطلب او ظاهر د حال د دوی نه هم ځکه طلب کول د دې خپلو حاجتونو دي ځکه دا نظر مني وایي ويرشد الى ذلك انه لو قيل او وایي تالا ما لا سمجھ دی معلومات لکی مقصد دے دس شہرے پورا کی دل دا حاجت دے دین پار نظر منی ویتال ودا خبر معلومتی دا سی لو قیلت چہوے لیشی انظرو للہ تعالی وجعل ثوابہ لوالدے سی دا اللہ پر ممان نظر منی ثوابی پر مورک لار لو بخی نفعینہم اخرج من اولئك الاولياء ذكر استاذ مور بلا غير محتاج دي اولياء الكرام ولا دي اولياء الكرام نا غي ثواب او نغ نياز غير محتاج دي چتا سو نظر ده الله قانون عمان له ثواب دغه كل مور بلا تور گئی ويلم يقال ذاكر غي شر من دي دا سن گئی چ نظر عمان له ثواب كل مور بلا تو مدينه دي وي دا ثواب نيچاله ور کړي میں گل باغ والا ورک کرے تیر باغ والا ورک کرے لوئس مان والا ورک کرے بولے مقصد ہی سی دغی اگر پورا کون دخت الحاجت کوئی ورے تا کثیر منہم تو وہ بین غیر تو دینے کی سجدے بکئی علا آتا بھی سجور قبور الاولیاء پاگا دور شلو دو گمبتون دو قبرون دا اولیاء کرامو چلل شلو دو پاگا دور شلو واندے سجدے کئی اگر دور شلو والا سکولے ومنهم بعض الذين عرفوا بيس يثبت التصرف لهم كثابتين تصرف ددي دپاره غون في قبورهم فقبرون ددي كي دل الله واقع اختيار ور کرے لكنهم متفاوتون فيه بحسب تفاوت مراتبهم لكن چال الله لگ اختيار ور کرے چال غير ور کرے اعتبار مرتبی سر وہی ول علماء منهم کم چپدئی کی عالمان بھی یہ مشرکان کی نو یحصلون التصرف فی القبور فی اربعۃ او خمسۃ اغی وی طول اللہ واقع اختیار نہ ور کرے سلور یا تیزی آگئی چی دل اللہ واقع اختیار تصرف ور کرے او بریلیان وی تصرف دا اولیاء کرام او زمون مبتدین وی کرامت دا اولیاء و بعد الموت وی پس دمر گل آرائی کرامت مندائی مصر سرے ہم دغا خبری دی دغا خبری دی خلق شرکیاتو کی مبتلا کول دی ویزا تولی بو بی دلیل قانو سبت ذالک بالکش دی کلچی تی ندلیل و مختی دیشی مندائی وی جدا کشف سر معلوم شوی دا مندائی تصویر روح المانی والا خیری کئی قاتلهم اللہ تعالی اللہ دی ری پلانت کی ما جعلهم سقم قلبي واكثر افترائهم او صدر بيات الافتراج زي صدر دروي وي ومنهم بعض الذين مناظر يدعون بالايمان كي انهم يخرجون من القبور سداو لي الكرام بالقبور نروي ويتشكلون باشكال مختلفه ايش تقول كي فرم دلوي يوسري جانو اغا چلاو مقبری لا آنو چبوری آنو دوری دا اندازہ دے مقبرہ چی گانا داو تقسیم کیجی آن وی تپوس روپ چی دا سچل دے وی دا یو سری جرنو خیرات کرے دے او آغے دے طول مقبری والا لے بخلے دے نجوڑے دا آغے اس مڑی راوتی دے او دا دا آغے اگر تقسیم کی ہاں چی دور افتاش ہے دور افتاش ہے دا دے ملا دے دا را دین جوڑے تقریب کئی بدلو دے دیو کی تقریب کئی نو ویدائی رو دل قبرونونا او متشکل کیجی پا شکلون مختلف باننی وی علماؤ هم یقولونا علماء چی دا دی کم دین آگئی وی انما تظهر ارواحهم متشکلتن دا دی ارواح متشکل کیجی دی نرو دی و تطوف حیث شاعت او گردی چرکی چی خطر نو دا غنوی بریانوی مبتدینو وی دا دی نفون راجی او پا گلو باندی کینی از جمعی پش پرازیو ویدی فبر ورکوی وربما تشکلت بصورت اصد او غزال او کل متشکل کی گی پشکل دا مری باندی یا دا دغو باندی دا اسی باندی او نحو ذالکا یا پا مثل او نحوه یا کمیسر دوزد بلس وی وکل ذالک باطل لا اصل له فی الکتاب والسنت وکلام سلف الامت دا تولی خبری باطلی دی سو گوی اللہ مروح المانی وی نشتا دست دلیل دیلا نو دا خدای پا کتاب دی نو پا سنت دی پیغمبر دی او نو پا کلام دی سلف الامت دی وی وقد افسد هاولای علی الناس دینهم دی خلقو خلق باندھے گا اللہ دین برباد کرے تو اللہ دین تو برباد کرے یار کا رج بندے مستاف ولی دشمن وسوال زحکتن لأهل الادیان المنسوخۃ من الیہود والنصارى او دی گردی دلی دی خندا دپار دنور منسوخ دین والا یہود اور پورے خان دی نصارا اور پورے خان دی وَكَذَا لِأَهْلِ النِّحَلُ وَالدَّهْرِيَةِ او دا شانی دا نور دینو او دا دہریانو دا پارن دا خندہ زردی دینی دینی دینی اے گسارا کی ترین اگل بابا سا اتر ہاں کی دیدی لگی بندہ دین وہی طرف لا دا شاہ منصور لے او نوائی کوئی لار تلی نتاقا دے کی یا بابا دا گساری وفر ترینی دا ولی دا گسارو بابا دا یعنی جب ان کو سر گسارا اتر اڑے اگر کافر پر پورے خان ہوئے انگریزان ہوئی عرب انکار مڑو انکار ہے نہ کوئی جوڑے بس دک کا چکن دگڑی کری علامہ روح المانی تو کو رہا روح المانی واللسم جب تو گڑا واللسم اسی بارہ دا ددی آیت باندی ماں سر جکم روح المانی دا دو سو دو لسم او دو سو دیار لسم سبا جی دا عبارت دا نکلے دے فکار دا دے چی اللہ رضی خلق و اسلام نصیب کی نمی دا دعا دا ان اللہ ما قدر اللہ حق قدری قدر ان کے لئے مشرکان دا اللہ لکسرن یہ قدر دا اللہ چی مناسبو یقیناً اللہ لقویون عزیز خامخا طاقت ورو دور ورنے اللہ یسوزی اللہ ورکی من الملائکت ورشتونا رسولان قاسدان دوہی ومن الناس او دخلقنا پیغمبران یقیناً اللہ سمیعون بصیر اوریدون کے دولیون کے دے پوئی جدا اللہ پارا سباندی کی دیوان دے رہینا اپارا سباندی کی دو رسول رہینا او خاص اللہ کا واپس پورے شی ٹولی بھی سلی ان شاء اللہ سبب لسمی مشہور کو یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو ارکعوا رکوع کو یا سجدہ کو یا عبادت کو یا رفل وفعلوا الخیر او کو یا نیکی لعلکم تفلحون یہ پار کی تاسو کامیاب شی وجاہدوا فی اللہ او جہاد کوئیہ فدین دا اللہ کی حق جہاد ہے لکسرنگی حق جہاد ہے مناسب جہاد لکسرنگی جہاد کی مناسب دے پورا جہاد سرا ہوج تباکم دے اللہ ورکری ایتاسو مانا دخل دین دپارا و دمسرد دخل دین دپارا وما جعل علیکم او ندے گردولے اللہ بتا دوان دی فدین کے من حرج ستنسیا دوان دی اللہ ندے گردولے مطلب دا کہ جہاد اندر باندے اللہ مقرر کرے مداستاسو دوسر دے وما جعل علیکم ان رسول اللہ بتا سواندی فدین کے من حرج ستنسیا ملت ابیکم روان شیا منا اتبعوا ملت ابیکم ابراہیم روان شیا دین دو پل مشر بسی ابراہیم علیہ السلام دے ہوا سماکم المسلمین دی اللہ دو سوتا المسلم مسلمان من قبل مخیرین دی قرآن کریم نا فنور کتاب نے کی وفی حاضا کٹی قرآن کریم کیا او یادا چوئی زمیر راجی دے ابراہیم علیہ السلام تا نو مطلب دا چی ابراہیم علیہ السلام او درشن ابراہیم والا اغیر اللہ دی خل کتاب کیا دیکھیں والا مسلمانان ویلی لیا او درشنیا پنور دینوں کے ماں او دی تائید سورہ بقرہ کیا ترشنے لے چھے اللہ نسوال کیا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک امت مسلمہ دو مسلمانان لیا وفی ہاضا فتح قرآن کریم کم لیکن الرسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہیدن علیکم گواہ پتا سوانی وتکونوا اوشہدا شہداء علی الناس گواہان پا خلق باندی گواہان تا انبیاء دا پارا علی الناس پا خلق باندی فاقیموا الصلاۃ پسپا بندی کوئی بمون باندی وآتو زکاتا ورکوئی زکات واتصمو باللہ او منگولی لگوئی و توحید داللہ باندی ہوا مولاکم داللہ کارساز حاجت روح مددگار ساسو دے فنعم المولا فسخستا مددگار دے ونعم النصیر او سخستا امدادی دے سورت ممتاز دے ختمی دود دی باندی و حکم دے جہاد و جاہدو باللہ حق جہاد دا جانی سورت ممتاز دے و مثال ورکول و در آمدت کون کی اندر غیر اللہ دم مجسارا او در شند آج وی داغ مثال ورکر مجسر کہ اللہ وی لن یخلقو ذبابا ولا اجتمعوا له وان یخلقهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه وخف الطالب والمطلوب دا شانی سورت ممتاز دے تو نم کی خوضو باندی تابدار اللہ المسلمین چی ہوا سماکم المسلمین من قول و بی حاضا دا شانی سورت اگا ممتاز دے و بیان دو نفو دو مخالفینو کی وقت نسو دو قرآن کریم کیا تعرفوا في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يأتون بالذين يتلون عليهم آياتنا دا يعني سورة ممتاز دي فذكر دا وبئر معطلة وقصر مشيد كي الله وي دير يان شار قاتل دي او دير ما رأيكنا قاتل دي اغا دا يعني قرده دي دا يعني سورة ممتاز دي ذکر کون دا حکمت جہاد اللہ لہدمت سوام سلوات و مساجد کرفیت اللہ کثیرا دا یعنی صورت ممتاز دے وغر رولو دا شبہات دا شیطان خلق لا فوحد بیان کی او پیدالی دا دا اعتراض نوا دا زون دا خلقنا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان بامنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته دائما يعني سوره ممتاز دي فذكر دو فذكر دو اولندوالي دو ظلموا هذا الزنج بسنوكي اللہ فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ندائی یودی سورت کی ویلی بلکم سورت کی نشتہ میں دا شانی پر ذکر قول دو بودنی من شاعر اللہ دا ذکر دو بودنی دا اللہ ذکر دو مخی اگا اللہ پر دی سورت ذکرے لے کہ اللہ دا روح تاغو لگردو لے را دا نخو دا دین دا اللہ نا او چکلم دا اللہ لکا نو فاتعیم القانع والمعتر اگا صبرناک و بے صبر ہر یو لذی وخی ورکویا نو دا امتیازات دا سور حج انشاءاللہ ثوابا